Ei voi kuin valittaa sydän haavan, kun jälleen saa. Sä tulit, mut tiedän, että käyt pois, surun taas tois nuo päivät uudet. Ei voi kuin valittaa, löydä koskaan en parempaa. Sä tulet ja menet, aina näin on, kulku kohtalon tuo nää katkeruudet. Et pala, ei tuo eilinen, sua näen mä en. Päivän pois vie, käyti mun harhaan. Ei tässä voi kuin valittaa, kun sain mä vain sun kanssasi sen tuon kaiken parhaan. La la la la la. Menet, aina näin on, kulku kohtalon tuo näin.